प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यन्द नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक पूजा आया है बड़ी अच्छी बात पूछी बड़ी सुंदर बात पूछी है कि शुरू में जो नया नया साधक बदन में लगता है बड़ी तेजी से लगता है परंतु धीरे धीरे साधन कम हो करके फिर ये भजन साधन छोड़ देता है। इसमें बाधा का कारण क्या है? इसका बाधा कारण क्या है? देखो भाई, सब में बाधा, असली बाधा, असली बाधा क्या है? ये मन में जो सुख की आशा है, सुख का भोग है, सुख की जो आसक्ति है, सुख का आरंभ है, ये बाधा है। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख होने एवते संबंध जन्य जो सुख है इसका भोग है वो संपूर्ण असाधनों का दुखों का कारण है। खास दुख सब दुख उत्पन्न इसी से होते हैं और आदि अंत वाले हैं। यीशु बुद्धा ने विवेक उसमें रमण नहीं करता। खास बात अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल दुख है। कोई पाप साथ दुख साथ है नहीं, फिर पाप क्यों करता है? तो काम ये सकोगे इस काम सुख की इच्छा है मन में, आराम की इच्छा है, सिद्धि की इच्छा है। ये इच्छा ही घातक है, ये ही बाधक है। इस कामना ने, इस सुख की इच्छा ने भयंकर भयं पाप करा है। ये परिवार नियोजन, ये गर्भ हत्या महान पाप है। केवल सुख सुविधा की इच्छा से किया है। सुख रहेगा सामने महान पतन होगा। वर्तमान में भविष्य में बड़ा भारी हानि होगी, परंतु आराम है, सुख रहे। साधन करने वाले देखते हैं साधन करे तो मेरे कुछ मिल जाएगा, बड़ा भय मिल जाएगा। ये उम्मीद होती है, तब तो तेजी चलता है। कुछ भी करने पर वैसा मिलता नहीं तो छोड़ देता। खास आत्मा ये है, फले शक्तो निबध्यते। गीता ने जो कह दिया कह दिया कह दिया, युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा शांति मापनम्। अनु अयुक्ता काम कारणे न फले शक्तो निबध्यते। फल इच्छा भगवान के कर्म नेवाधिकार माँ फलेशु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। आज ये है फलेशु अधिकार हो माँ कर्म नहीं कदाचन। फल मिल जाए, फल मिल जाए, फल मिल जाए। एक सज्जन गए वोट मांगने के लिए तो गांव में कूड़ा कचरा देखा। कहिया तुम्हारे सफाई करने वाला आता नहीं, कुछ 5 वर्षों के एक दिन भंग जाता है। एक बार वोट मांगने के लिए वोट तो मिल जाए, काम नहीं करे। काम थोड़ा करे पैसा ज्यादा मिल जाए। मालिक चाहे तो काम तो ज्यादा करे पैसा कम लग जाए। ये जो सुख की लोभ की है वृत्ति, ये सब काम बिगाड़ती है। साधन में भी फल चाहता है, फल कितने साधन करती, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, हो जाएगा, वो महाराज होती जल्दी होती दिखते नहीं, तो छोड़ो इसका। खास हमें तो ये बाधा मालूम रहती है, व्यवहार में परमार्थ में जहाँ कहीं जाओ, सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, लोभ है, क्रोध लोभ है, कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, एक चीज, एक ही नाम अलग अलग है, दोष एक ही है, मूल में एक ही दोष, सुख मिल है। सिद्धांत है कि यही तनुकार फल विषय अनुभाई, इसका फल, इसका शरीर का फल सुख भोग नहीं है। ये मानव शरीर है, ये सुख भोग के लिए नहीं है। इधर शरीर कौन थे क्षेत्र, खेत सुख भोग के लिए होता है, आराम करने के लिए खेत में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे ये शरीर में आना है, मानव शरीर में साधन करना है, केवल कल्याण करने के लिए आना है। सुख की इच्छा होती है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, वो एक रूप से काम नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है, उसे सुख दिखता नहीं, मिलता नहीं। तो पहले साधन पर विचार कर लेता, बड़ा बड़ा मनोरथ बांध देता, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, और वो कई दिन सत्संग करने पर, भजन करने पर दिखता नहीं, कुछ छोड़ देता। ये लोक और परलोक सब जगह घातक चीज ये है, सुख इच्छा सब जगह। इस सुख इच्छा ने कितना कितना अनर्थ किया है, कितनी गऊओं की हत्या हो रही है, कितनी मनुष्यों की हत्या हो रही है, कितने मनुष्यों को जन्म से बंद किया जाता है, कितने कितने महान महान भयंकर अनर्थ किए जाते हैं केवल सुख के। वे समझ सकते ही नहीं, जिनके सुख की इच्छा है वे समझ नहीं सकते, और ये समझ में आता ही नहीं। वे समझते सब सुख के लिए करते हैं, हम सब जानते हैं, सब हमें पता है, सब सुख के लिए करते हैं, सब अपने भोग के लिए करते हैं। कोई सुख त्याग करके दूसरे हित के लिए करते हो ये समझ में आती ही नहीं। मेरे तो ऐसा काम पड़ा है, कैसे है तो कुछ लेते ही नहीं, इसमें नहीं लेते, पांच सात रुपया नहीं लेते, सौ रुपया लेते हैं, जचती नहीं, उनके पास बैठती है। संग्रह करना सुख भोगना, बस संग्रह करना सुख भोग के लिए मुख्य भाग सुख भोग है, आराम करना सब तरह से। वे भयंकर बीमारी है महाराज, अगर आप सत्य हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो ये संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा। इस सुख के छोड़ने से, अनित्य सुख के छोड़ने से नित्य सुख मिलेगा महान, परंतु ये नित्य सुख मिलेगा ये कहना भी लोभ लेना है। तो क्या करें, लोभी को लोभ दिया जाए तो कुछ करेगा काम, हमें सुख लेना ही नहीं है। पशु पक्षी यही है, भैंसा है, सुअर है, खाए बस रहे बस, यही मनुष्यों की दशा है, सब जीवों की यही दशा है। जल सर थल सर नभ सर सब सब के सब यही बड़ी भारी बीमारी। अगर साधन करना हो तो पहले ये सोच लेना कि हमें सुख नहीं लेना है, हमें तो सुख देना है, सुख लेना नहीं है, सबको सुख देना है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, दुख के बदले में भी सुख देना है। साधु को ये पहले धारण कराना चाहिए, एक अपने तो जैसे पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लग रगर हमारी बरो शंभु न तो रहो कुंवर। हमें तो साधन करना है, चाहे सद सिद्धि मिले चाहे ना मिले, हमारा काम साधन करना है, सिद्धि पाना हमारा काम नहीं है। जिसकी हम उपासना करते हैं वो जाने मिले न मिले, कभी न मिले, हमें तो साधन मिलेगा। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में कभी नहीं होगा, फले शक्तो निबंधे बनेगा। तो मूल कारण ये है, उम्मीद होती है अब तो मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, इस आशा में जोर से लगा रहता है। उस मिलता भी है परंतु बहुत कम मिलेगा, और मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इसी की दशा होती है। जितने अनर्थ होते हैं, जितने पाप होते हैं, जितने जो जो संसार में दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, नरकों में पड़े हुए हैं, 14 लाख जोड़ी है, मनुष्य शरीर में जो कार आ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, केवल सुख की इच्छा के कारण। ये अगर इच्छा छोड़ दो तो सुख भी मिलेगा और आपका पतन नहीं होगा। वह सुख मिले न मिले हमारा उद्देश्य नहीं है। सुख सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुख। ब्रह्म विद्या को पाने के लिए चले हो, सुख कैसे मिलेगा? सुख तो छोड़ दे, भोग छोड़ना भाई। योग होता है भोग के त्यागने से, भोग के रखने से योग सिद्ध नहीं होता। भोग छोड़ नहीं सकते, बड़े ज्यादा भोग नहीं चाह, बड़े बड़े भाई सुख मिले, बड़े भाई सुख मिले, बड़े भाई सुख, ये जब तक रहेगा तब तक तत्परता से साधन नहीं होगा। हमें सुख लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। हमें तो साधन करना है, अपना जीवन साधन के लिए मिला है, अपना साधन करना है। ब्राह्मण के लिखा लिखा है कि सुख पाओ दूंगा, हमें तो वेदों का अध्ययन करना है। बीन पड़ जाए मुझे काम रहा कि बीन पढ़ना है, ध्यान और पढ़ना भी है, ध्यान भी करना है, जानना भी है। हमारे काम भेद पढ़ने का है, हम मतलब नहीं दूंगा। सुख मिले सदुख मिले, पक्का निश्चय करता निंदन तो नहीं इतनी बोला। कोई निंदा करे तो करे, कोई प्रशंसा करे, कोई सुख मिले, कोई दुख मिले, लक्ष्मी आ जाए चाहे चले जाए, आराम हो जाए चाहे दुख हो जाए। न्यायात्मक प्रचलन पदन धीरा, अब सुख से सुख बड़ा सुख यही है, न्याय मार्ग पर चलना। ये लाभ कम नहीं है, असाधन कोई नहीं रहे, केवल साधन अपने जीवन में रहे, ये लाभ कम नहीं है, बड़ा भाई लाभ है। साधन तत्पर घस लग जाए, कोई किंचित भी कहीं करनी कमी मालूम दे क्या करो, जहाँ कमी मालूम दे साधन में क्या करो, साधन में बाधा मालूम दे क्या कर दो, किसी का भी मुलाजा मत रखो, कोई जरूरत नहीं किसी की, एक साधन में लग जाओ। फले शक्तो निबध्यते, ये नौबत बजती है सुख की इच्छा से, उसका फल चाहते हैं फल, वो फल पहले चाहे चाहे पहले आरंभ से भी पहले इतना रुपया मिल जाता है, इतना आराम मिल जाता है, इतनी बढ़ाई मिल जाती है, वाह वाह मिलेगी, ये साधन करना वाले भी इतना आदर होता है, हमारा भी आदर हो जाए। एक संतों के पास रहने वाला साधु मिला, वे मंडलेश्वर है जिनका आदर होता है, वो रहते पढ़ने के लिए, वो आदर शायद हमारे क्यों नहीं मिलता, इनको मिलता हमारे क्यों नहीं मिलता, नहीं कर सके। सब जगह यही बात, व्यवहार में परमार्थ में सब जगह मन में मनोर मान लेते हैं, बड़ा बड़ा कहीं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। हम कहते कुछ नहीं होगा भाई, तुम बस जाओगे इतना काफी है, बड़ा भाई लाभ हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये जो सुख इच्छा है ये बड़ा जाने वाला है, और नहीं मिलता है तो धीरे धीरे छूट जाता। ठाकुर जी की पूजा की, एक बार पति ठीक हो गए, फिर पूजा की, दूसरा प्रार्थना करी पत्नी जी ठाकुर जी फेंक दी, सज्जन नहीं लेंगे, ऐसा किया भगवान ने ठीक किया, ठीक बैठ गए छोड़ दिया। भगवान भी सुख के पीछे, महात्मा भी सुख के पीछे, धर्म भी सुख के पीछे, हमारे को आराम मिलना चाहिए, धर्म धर्मात्मा हो जाएगी। अगर धर्मात्मा होने पर सुख सत्संग सुख मिलता और लाभ हो जाता, बहुत सुख भजन धर्म करने वाले हो जाते बहुत ही, परंतु वो मिलता नहीं। अब वो मिलता है त्याग से, सुख मिलता है सुख के त्याग से, ये बात बैठती है। ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सोना ना सच्ची बात है। आप जितने बैठे हैं आपके सामने सबसे एक प्रश्न करता हूँ, आप कुछ भी देते हैं तो चाहने वाले को देते हैं, न चाहने वाले को देते हैं? साधु भी त्यागी हो उसको देते हैं कि चोर और डाकू को देते हैं? सेवा भी आप करते हैं तो न चाहने वाले करते हैं, चाहने वाले ही करते हैं? ये सब एक ही बात है, कोई भांग बड़ी है ये सब। जब आप ये चाहते हो कि अच्छे आदमी को हम दें, अच्छा कंपनी यही चाहता है। मैंने एक बात सुनी संतों से, अगर ये संत महात्मा आप ढूंढते हो कि हमें अच्छा महात्मा मिले उनका संग करें, ऐसा बात ऐसा ही महात्मा ही से मैं अच्छा मिले तो करें, अच्छा मिले तो करें, तो हमारे साथ माथा पच्ची कौन करेगा बताओ? आप भी अच्छे महात्मा चाहते हैं, हम भी अच्छे महात्मा चाहते हैं, और भी अच्छे महात्मा बड़े ऊंचे वे भी अच्छे कोई अच्छे चाहते हैं, तो साधारण के साथ माथा पच्ची करेगा कोई? आप जरा सोचो, अपने ऊंचे ही ऊंचा देखेंगे, नीचे कौन करेगा? कोई मिलेगा नहीं। जो कोई दूसरों से हमारे पर कृपा करते हैं तो अपने सुख की इच्छा छोड़ देते हैं। और सज्जनों, बड़े अच्छे महात्मा है जिनकी सेवा करो, और सेवा महात्मा की सेवा में एक बड़ा भारी लाभ है, परंतु गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, गरीब है, उनकी सेवा करो, लाभ ज्यादा होगा। महात्मा सब सेवा करे, अब सब ये मेरे को ही रोटी दे तो मैं खा सकता हूँ क्या? तो मेरे तो जगह आप साधारण साधन रोटी दे, कैसी मौज होगी, भूखा देगी उसको, जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसका कोई आदर नहीं करता है, उसको भोजन दे, उसको जल पाओ, उसको कपड़ा दे, जो कोई नहीं देगा उसकी सेवा करो। बढ़िया लोग आप समझ रहे हो, सस्ता माल आवे तब महंगा होता है, तब मुनाफा होता है, महंगा लोग है तो कितना महंगा होगा, फिर उसमें जब काम नहीं होगा। तो संतों की, बड़े अच्छों की सेवा करने के लिए सब चाहते हैं, तो संतों की सेवा महंगी, इनमें फर्क ज्यादा नहीं होगा। और साधारण है उनकी सेवा करो तो सस्ती मिलती है, बहुत फायदा होगा उसका। तो सस्ती खरीदे उसे महात्मा होता है, महत्व होता है महंगे खरीदने से। सभी अच्छे अच्छे पुरुषों की ही सेवा करो तो बड़ी भारी एक हानि होती है, मैं निश्चित नहीं करता हूँ, बड़ी हानि होती है। साधारण को कौन पूछेगा बताओ? हम साधारण कहाँ जाएंगे? हमारे से ऊंचे हैं वे तो हमारे शरण हैं, उनके आधार से हमारा काम होगा। आप अपने सोचे समझे, हम अपने सोचे समझे, हम अपने सोचे समझे, हमें सोचे समझे, तो दशा क्या होगी? हमारे से कौन बोलेगा? आप चाहते हैं हमारे पर दया करे, हमारे पर कृपा करे, बड़े हमारी आशा करे, तो आप जिनसे बड़े हो आपसे छोटों की आप दया करो, छोटों का पालन करो। मार कर खा जाते हो गायों के पशुओं को, मार कर खा जाते हो और हमारी दया करें? भगवान दया करेंगे? आप जिसमें सबल हो, निर्बलों का त्याग जिससे नाश करते हो, तो सबल है उसे नाश ही आपका होना चाहिए, न्याय से कर रक्षा होनी चाहिए। आप बताओ, क्योंकि भगवान नाश करने के लिए है, गायों का नाश करो, पशुओं का नाश करोगे लाभ हो जाएगा। अधर्म धर्म की मन लेते तमसागरता सर्वार्थान बुद्धि सपार तब शुरू हो गई। नाश कर लाभ ले लेंगे, प्रजा कम करके नाश करके रहे, गर्भपात करके आनंद ले लेंगे, फिर सुख से सोएंगे, कभी सुख से नहीं रह सकते। ये नियत जब तक रहेगी तब तुम पाना पड़ेगा। जब ये नियत होगी कि सबको सुख कैसे हो, सर्वभूत हिते रता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अरे भाई, दूसरों को पीड़ा दे करके सुख चाहता है नहीं होते, वंश नहीं बन पेगा। हरिण सुख नहीं देता, दो दो बच्चे समझते चोरी चोरी मिलेगी, सिंह की चोरी मिलेगी, दूसरों के खा जाने वाले का नाश होगा। अपने सुख के लिए सब करेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। अब आप भाई बहन अपना सोच, हमारे संत है वो करेंगे, ऊंचे महात्मा कह रहे हम ऊंचे महात्माओं से, ऊंचे महात्माओं से हमारी दशा क्या होगी। ये है सुख की इच्छा, इससे साधन में बाधा होती है, व्यवहार में बाधा होती है, परमार्थ में बाधा होती है, शब्द में बाधा होती है। अपने सेवा कर सुख लेना है, सेवा करके सुख पहुंचाना है अपने दोस्त, और सुख पहुंचाने के आपको बढ़ जाएगी आदत तो मरा तिरस्कार अपमान दुख घाटा सब सह जाओगे, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, घाटे में आनंद होगा, बुखार में आनंद होगा, तिरस्कार में आनंद होगा, निंदा में आनंद होगा। पर निंदा के लायक काम नहीं करेंगे, घाटे के लायक काम नहीं करेंगे, दुख के वास्ते काम नहीं करेंगे, काम तो अच्छे से अच्छा करेंगे, अगर दुख मिलेगा तो राजी होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बुखार में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, 3-4 डिग्री बुखार है और आनंद आता है। ये असंभव बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, पर जिसने अपने सुख का उद्देश्य छोड़ दिया है उसको दुख हो ही नहीं सकता। जितने दुख है, जितने संताप है, जितने पाप है, जितने नरक है, जितना अपमान है, जितनी निंदा है, सब की सब केवल सुख की इच्छा पर है। सुख की इच्छा छोड़ कोई जल्दी नहीं आएगा, आप आएगी नहीं, दुख आएगा ही नहीं। अगर सुख अच्छा आने वाले को सुख मिलता नहीं है, चाहने वाले को नहीं मिलता है, चाहना छोड़ते नहीं है, सर्वथा चाहता छोड़ दे। मैंने वो भी सुनाया है कि प्रभाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सब काम मनोगति छोड़ आदमी रिश्ते पर रिश्ते जाएगा। यदा सर्वे प्रमोचन्ते कामा ये सिद्धि स्थिता तदा अमृतो मृदो मृत अमृतो भवति, अत्यंत सुख है, अत्यंत सुख हो जाता है, अमर हो जाता है। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो दूसरे को सुख कैसे मिले। दूसरे के सुख में जो सुख भोगता है, दूसरे के दुख में सुख भोगता है, दुख उसका दूर करने में जो सुख लेता है, किस तरह से ये सुख हो जाए, उनको सुख करने में सुख अनुभव करता है, उसको दिल का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। और मैं सुखी हो जाऊँ तू जाए, तो 100 आदमी है, 100 आदमी विचार करे कि मेरे को सुख मिले, ये 100 के 100 दुख जाए, 99 आदमी चाहे दुख जाए मेरे को सुख मिले, तो सब से सब दुखी होंगे इस धारणा से। और एक एक आदमी करे कि दुख मैं भोगू, 99 आदमी को सुख होना चाहिए, 99 आदमी सुख होना चाहिए, दुख मैं भोगूंगा, तो बोध का जमाना है, 99.5 सुख का मिलेगा, और दुख का 99.5 मिलेगा, और सुख का 99 मिलेगा, सबको सुख पहुंचे, ये हुआ जिस विचार 100 आदमियों का। तो मेरे को सुख मिले और जाए जन्म में, तो सबके सब जाएंगे जन्म में, दुख मैं अकेला भोगू, मन उसे 99 मोट मिलेंगे, और जो सुख दुख मैं भोगू सबका सुख सुख हो जाए, 99.5 मोट होगा, आधा मोट ज्यादा होगा। कैसे मैं दुख बेशक पाऊ, मैं दुख पाऊ थोड़ी इच्छा है, आधा बोर्ड तो हमारा भी है सुख में, और पूरा बोर्ड सुख दुख में, तो साधन निदान में सुखी हो गई, सब सुखी हो जाएगी, सब जाके ही हमें सुख मिले, एक भी सुखी नहीं होगा, सबके दुखा दुख का बोर्ड बोर्ड मिलेगा। बादशाह से कहा, एक बुद्धि ने कहा एक बुद्धि पैदा होती है, तो नगर में डुग्गी पिटा दी कि अमुक हौद में दूध इकट्ठा करना है, एक एक लोटा दुख से डालो, चुपचाप किसी को बताओ मत, छुप गए से एक लोटा दूध। एक आदमी ने देखा कि 100 लोटा दूध, 1000 लोटा दूध आएगा, उसमें एक लोटा पानी में क्या पता लगेगा। दूसरे समझा गई, 1000 लोटा पानी और दूध होता, एक लोटा पानी डाल दू क्या पता लगेगा, पानी से भर गया दूध लाएगी। अरे एक एक लोटा की 1000 लोटा है, ये दशा है महाराज, सुख क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बात है। घर में आप विचारो 10-20 पांच प्राणी हो आप एक घर में, तो एक एक भाई का एक एक बहन का ही भावना हो कि 20 है जिसमें ये 19 सुखी हो जाए, काम धंधा करो दुख पाओ कुछ तो नहीं, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, मैं ही सुखी हो जाऊं दूसरे दुख हो जाऊ सबके सब दुखी हो गए। ये न्याय है, ये सिद्धांत है। तो साधन में लगते हैं तो आशा रहती है बहुत ज्यादा। अब आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित अंतराशाम आशा ही परमम दुखम। ये आशा सुख रहती है। साधन कमजोर क्यों होता है? अपने साधन लेना ही, हमें सुख लेना ही नहीं है, हमें तो साधन करना है, सुख लेना ही नहीं है, सदा के लिए त्याग कर देंगे, सुख लेना ही नहीं है, हमें तो तत्परता में अपना समय सब सार्थक बनाना है, समय दीर्घ न जाने, असाधन में समय न जाए, साधन विरुद्ध में हमारा समय नहीं जाए, आज ही पौर का समय हमारे साधन में लगाना है, हमें तो यही सिद्धि है कि समय लग जाए साधन में। देखो आप सिद्धि पीछे पीछे दौड़ेगी, करके देखे अनुभव कर, ये संग्रह और सुख दो पदार्थों का तो संग्रह करे, विषयों का संग्रह करे, भोग भोग है। ये खास तुम्हारी शिष्योग है कर्म भोग ही सही है प्रसन्नता राम दया वृत्ति सब व्यवसाय का बुद्धि सुना दो ये तुम्हारी धारा है। भोग है सूर्य प्रसन्नता भोग भोग है संग्रह कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं भोग भोग है, मैं सुखी हो जाऊँ संग्रह कर लू, मेरे पास आ जाए मान भी मेरे को मिले, आदर भी मेरे को मिले, पढ़ाई भी मेरे को मिले, आराम भी मेरे को मिले, सुख भी मेरे को मिले, रुपया भी मेरे को मिले, भोग भी मेरे को मिले। ये क्या था? ये प्रणाली का पिता था, ये राक्षसी वृत्ति है, ये मैं ही रहूं मैं ही हूँ बस मैं ही हूँ। तो क्या दशा हुई थी? मैं जीता रहूं किसी से नहीं मरूं, बुद्धि खूब लगा ली, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, आले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से न मरू, ब्रह्मा जी के रचना के सृष्टि मात्र किसी से मैं मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, लकर से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, खूब बुद्धि लगा दी पूरी की पूरी, नहीं मरू नहीं मरू, लोह लकर से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, जीव तू मत करना फिकरी, अरे भाग लिखी सो हुई रहेगी बड़ी बड़ी खगरी, जीव तू मत करना इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ पकड़ बैठ जाना भाग रही होती है, अर्थ बिल्कुल नहीं है। शब्द का तात्पर्य फिक्र रहित होना का है, काम रहित नहीं है, काम धंधे से रहित होना नहीं है, क्रिया रहित नहीं होना है, क्रिया करना है, कर्मणी एव अधिकार से माँ फलेश फलेश फल के अपना काम सुचारू रूप से करते रहो, जो काम हो उस काम को ठीक से करते रहो, चिंता मत करो। अब चिंता क्यों करें? हमारे लायक है, हम काम करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है, करने योग्य है, शास्त्र सम्मत है, संत माताओं का अनुमोदन है, ऐसा काम है फिर वो तो करता ही रहो, चल मिलो और भले मत मिलो, हमने क्या ना करो, सिद्ध सिद्धि और समभूत समत्व योग समझाकर काम करो, उन्नति होगी ही। मनुष्य मात्र का ये काम है कि साधन में लगा रहे, ये चिंता न करें, चिंता करने से मिलेगा कुछ नहीं, बीमार हो जाओगे, खराबी काम होगा, फायदा नहीं होगा, काम धंधे में तत्परता से तस्मात आसक्ता सततंग कार्य कर्म समाज मशीन की तरह काम धंधे में लगे रहो, अपने कर्तव्य में लगे रहो बस। ये तत्पर लगे रहना, ये कोई काम कम है क्या? ये कोई फल कम है? जीवन हमारा सार्थक हो जाए इसमें क्या कमी है? तो इतनी मौज की बात है, ये कभी बाधा नहीं लगेगी, कभी ये कमी नहीं होगी, उस से हम काम करना है फल नहीं मिला, हमें फल से जरूरत नहीं, हमें तो काम करना अपना कर्तव्य का पालन करना है, क्या बातें लगी बताओ? कोई बात लग ही नहीं सकती, भजन कर्म हो ही नहीं सकता। हमने तो करते हुए कर्म के ऊपर ही विचार किया है, फल की कोई परवाह नहीं। ये पीछे धीरे धीरे धर्म छूट जाता है, क्यों छूट जाता है? फल कल्पना करते यू हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। कोई माना बना कुछ नहीं है। समय सार्थक बताना है अपने, अपने तो जीवन का समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगाना है। फल क्या? यही फल है जो समय हमारे ऊंचे से ऊंचे काम में लग गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम में अपना समय लग गया। हमारे काम हमें कुछ नहीं है। क्या ये कम है क्या? सब समय हमारे ऊंचे काम में लग गया। सब जितना अनर्थ है, जितना पाप है, जितने नरक है, जितना चौरा दूरी है, सब की सब आराम सुख सुविधा मिले। ये परिवार नियोजन इस पर है, कैसे पालन करेंगे, कैसे सुधारित करेंगे, कैसे उसको करेंगे, तुम्हारा कैसे पालन हुआ है? अरबों वर्षों से सृष्टि आती है, कभी सुनाया परिवार नियोजन? कुत्ता जीते, कुत्ता जीने कोई जीव का नहीं है, चूहे जीते जमीन कोई जीव का नहीं है, चूहे सब जीते जीव का नहीं है, कीड़िया सब जीते कोई जीव का नहीं है, ये सब जी रहे। फिर मनुष्यों पर ही पटकी पड़ी है, आप बता दिल्ली के देखा नहीं? पांच पांच सात सात एक साथ पैदा होते, कुत्तियों के पांच पांच सात सात एक साथ होते, हिरणों के दो दो तीन दिन होते, सूर के होते हैं, सूर को लोग मार देते हैं, हिरणों को बकरी को मार देते हैं, परंतु चूहों को भी मारते हैं। चूहों को मारना शुरू कर दिया, सुना है कि खाने में बहुत बढ़िया चीज है, ऐसी शुरू हो गई बताती। मन बुद्धि कोई नहीं, कुत्ते को नहीं खाते, इन चीज बढ़नी चाहिए ना। कोई परिवार नियोजन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, खुले जरूर है, पांच पांच सात सात बच्चे मिलते हैं, तो कुत्ता से गांव भर गया। अकल कहाँ गई पता नहीं, हमें आज नहीं आता। परिवार नियोजन को कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे? बंद किया महाराज, एक साथ में दस बच्चे बालक, एक साथ में पांच बालक, एक में दो बालक, प्रकृति वृद्ध चलती है। आप कहो एक दो जोड़ा से एक बार में दस हो जाए, क्या करोगे? ये होने लगे, पहले नहीं था। परिवार नियोजन से पहले दो बालक की किसी किसी होते थे, अब दो दो के होगे हो गए, चार चार पांच पांच के होगे हो गए, दस दस हो गए एक साथ। आप उल्टे चलोगे तो दुख पाओगे पाओगे पाओगे ही, कोई ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सकेगा। जितना सुख चाहता है उसका दुख भोगना ही पड़ेगा, और सुख सारा छोड़ दो दुख नजीक नहीं आएगा। सुख आराम छोड़ इच्छा ही छोड़ दो, सुख आएगा। ये एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, करके देखो। पहले दुख पाना पड़ेगा, व्यापार में भी झूठ कवट बेईमानी की है तो दुख पड़ा पड़ेगा, परंतु जब आपकी शाख जम जाएगी तो सबसे बढ़िया दुकान चली जाती। ब्यावर में जो नया शहर कहते हैं, वहाँ दूल्हा जाट था, उसी दुकान जितनी चलती थी, बड़े बड़ी बढ़िया बड़ी लाइन में नहीं चलती थी। बालक आवे तो उसी से वही दाम, बूढ़ा हुए चलावे कितने चला गा गया पता, एक दाम नहीं ले जाओ उसी में। खूब प्रेम से करता बोला जाता, मैंने देखा हुआ बहुत वर्षों की बात। गीता प्रेस चल रहा, जिसमें भी जैसा गीता प्रेस में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। सिद्धांत के अनुसार, शेष जी के अनुसार नहीं चल रहा है, तो भी अलबत्ता कितना फायदा है। स्टेशन से जा रहे हैं, चूंकि वाला पूछता है तो तुझे पूछेगा कौन है गीता प्रेस का? अच्छा जाओ, गीता प्रेस का सुविधा ही है। मैं वो वहाँ पर कोई आदमी था नहीं, वहाँ बैठा और आदमी को बुलाया कि हमारे चूंगी की चीज है, बुला कर तो लोगों को विश्वास है गीता प्रेस ठीक है, चूंगी दे देंगे। ऐसी चीज हमारे देखी हुई है, गीता प्रेस जान सहायता कर दी है, दुनिया की सहायता कर रही। वहां पर गोली नहीं चला सकते महाराज, तो अब कैसे कैसे गोली चलाई? थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी पूरी सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई देखूंगी तबाशा बहुत विकसित हो गया। ठीक सच्चाई हो देखो आप, व्यक्ति को देख लो, परिवार को देख लो, संस्था को देख लो, किसी को देख लो, तो कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। सब उद्देश्य क्या है कि दुनिया का भला हो। गीता प्रेस वाला पुस्तक निकल जाए, गीता छपा लिख जाए, गीता पहले लिखी बणिक प्रेस में छपाई गई कलकत्ते में बणिक प्रेस में, तो वे अशुद्धि हो गई, साक्षारों में अशुद्धि आ गई। वो कहते महाराज ये हमारा नहीं सौ पसंद, बीच में मस्जिद बंद कर दे हमारे कितना घाटा लगता है। एक पुस्तक सोने तंग आ गए तो कह पे हमारे एक पुस्तक गीता थे वैसे मशीन ले छपाओ, एक मशीन ले छपा देगा कितना कागज छपता है 250 टन 2700 टन 27 मन का 2700 टन कागज छपते मृत्यु होती चल जाएगी। पुस्तक इतनी मांग है देते नहीं है, मेरे को आश्चर्य आता है कि धान का भाव तो ठीक है खा ले, पुस्तक तो खाओ क्या, मेरे पास बहुत पुस्तक बहुत वर्षों से गीता है, अब एक नई गीता नहीं है, कई वर्षों से उम्र भर गीता पढ़ ले ऐसी एक पुस्तक दोबारा क्या लेगा, उसने पर पुस्तकों की मांग हो रही है, नहीं दे सकती गीता पर दे नहीं सकता, कितनी मांग हो रही है। सच्चाई से काम करो, ठीक सच्चाई से हुआ तो नजर क्या है तमाशा, विदेशों तक चर्चा है यार, आप सच्चाई अपने व्यक्तिगत नहीं कर सकते दोस्तों, मिलना है अभी जो मिलता है भाग्यशाली अभी करोगे अगाड़ी अब मिलेगा तो काम धंधा करते रहो, तत्परता से लगे रहो, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मौज हो जाएगी, चिंता क्यों करे, कर्म ये अधिकार रखते है माँ फलेश। तो ये वृत्ति जब लोभ आता है तो नहीं कहती, साधन का भी लोभ होता है, पैसा का भी लोभ होता है, आराम का भी लोभ होता है, तो लोभ है नरकों का दरवाजा, त्रिविधम नरक से काम क्रोध लोभ चश्मा देते, ये नरकों का दरवाजा है, नरकों का दरवाजा आराम मिलेगा सुख मिलेगा, इसमें शंका हो तो बोलो। देखो दो मानते हैं वो भी संप्रदाय है, एक मानते हैं वो भी संप्रदाय है, एक संप्रदाय में लाखों लाखों आदमी है, परमात्मा ईश्वर जीव दो है ये भी फर्क है, दो मानने वाले संप्रदाय है और एक मानने वाले संप्रदाय है, और एक एक संप्रदाय लाखों लाखों अनुयायी है, उसका ये फल है अद्वैतवाद द्वैतवाद विश्वाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद कई बात है ऐसा, इस वाले जीव प्रभु भेद क्या बात अलग थी, किस विषय में मैंने कहा, ये नहीं कहा मैंने कि जीव प्रभु भेद है, ये नहीं कहा था आपने कहा तो वो मैंने ज्यादा बात कह दी, वो माफी करना कि सहजावस्था क्या है, जब सहजावस्था में इच्छा होती सहजावस्था कैसे होगी, उसमें प्रश्न में मैंने कहा था इच्छा भगवान की भी नहीं रखनी, इच्छा कोई रखनी नहीं थी सहजावस्था कैसे होगी, सबकी इच्छा वो इच्छा जो इच्छा रहती है वही अवस्था होगी, सहज अवस्था में कोई चाहना नहीं तब होगी, उसमें भगवान का और कायदा नहीं रखा जाता, तो ये सहज अवस्था है ज्ञान मार्ग की। अब भक्त कहते भगवान की इच्छा क्यों रखे, भगवान की इच्छा खूब रखो, परंतु एक मार्मिक बात अलग है, वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है इच्छा रहित होने से होती है, एकदम सच्ची बात है, परमात्मा भी मिलते हैं तो अंत में क्या है कोई इच्छा नहीं तो मिलते परमात्मा, वास्तव में बात ये है सगुण की निर्गुण की साकार की निराकार की सबकी, अपना काम करते हैं ऐसा कोई है, इच्छा रखो तो ऐसी बात है, इच्छा भगवान की प्राप्ति इच्छा करो ये क्यों कहा जाता है, आप ध्यान देकर सुने रहे कान खोल करके, इच्छा इस वास्ते कहते हैं कि एक इच्छा प्रबल हो जाए तो दूसरी इच्छा मिट जाए, इच्छा करने का तात्पर्य है कि दूसरी इच्छा कुछ भी न रहे, एक बाण करुणा निधान की सोपिय जाके गति नान की, और आशा रहे एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, तो एक इच्छा रखो किस वास्ते कहते इच्छा दूर करने के लिए, काठ का कांटा घट जाता है तो लोह का कांटा घटते हैं। सुई से कांटा निकालते हैं नहीं, लगा तो है काठ का कांटा है, लगाते हैं लोह का कांटा, पर लोह का कांटा काठ का कांटा निकालने के लिए, लोह घटाने के लिए है। तो परमात्मा की इच्छा करती है दूसरी इच्छाओं दूर करने के लिए, तो दूसरी इच्छाओं दूर हो जाती है, वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। जहाँ सब इच्छाएं मिटी तो परमात्मा प्राप्ति। एक मार्मिक बात है, ऊंधा ले जाएगा शुभ कारी बात ऊंधी ले ली, जैसे ऊंधा मत लेना भाई, ऊंधा नहीं लेना। आप बताओ इच्छा नैरण्य से सुख होगी, उच्च सुख आप बताओ, कोई भी इच्छा हो तो सुख ही सोएगा, सुख से आराम रहेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति कब होती है, जब कोई भी इच्छा नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति स्वतः है, परमात्मा से दूर किसने किया है, कामना ने ही दूर किया है, और दूर करने की किसी ताकत नहीं है। कामना कुछ नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति, और क्या प्राप्ति हो आप बताओ, समझदार आदमी पढ़ी लिखे बताओ कि कोई कामना नहीं रखेगे तो हमारी स्थिति कहाँ होगी, अपने स्वरूप में होगी कहाँ होगी। तर्क करो इस पर खूब लगा करो, कोई भी इच्छा नहीं होगी, स्वरूप की भी इच्छा नहीं, परमात्मा की इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, तो आपकी स्थिति कहाँ होगी, स्वतः स्वरूप स्थिति होगी। काटो इस बात को समझ करके। तो इच्छा करने के क्यों कहते हैं, एक इच्छा रखो एक परमात्मा की इच्छा रखो, क्यों कहते हैं, सब इच्छाओं हटाने के लिए। ऐसी इच्छा हो जाए जिसमें एक इच्छा सब नष्ट हो जाए, सब इच्छा नष्ट कर ये नष्ट हो जाते हैं, दिया सदाई सुलगाते हैं अंधेरे का दास करके, और दिया से आप खत्म हो जाती है। तत्व ज्ञान जो तो होता है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जो गहरा वेदांत पढ़ा हुआ है वो समझेगा, हर एक समझ नहीं सकता। ज्ञान की लालसा है, वो लालसा होती है वो अज्ञान मिटाने में काम है। ज्ञान का काम है अज्ञान को मिटाना, मिटा कर ज्ञान शांत हो जाता है। बहुत जरूरत है ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में, वेदांत के ग्रंथों में ये बात आती है कि जब तत्व ज्ञान होता है तो कब होता है कि अज्ञान नाश करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं है, अज्ञान मिटाने का साधन है। अज्ञान मिटा ज्ञान की प्राप्ति की, अगर एक ज्ञान प्राप्ति किसी साधन के द्वारा होगी वो असत्य अनित्य होगी, किसी के द्वारा होगी वो अनित्य होगी। कि पैदा होती है वो तो नष्ट होने वाली होती है, जब कोई इच्छा नहीं रहे तो परमात्मा स्थिति हो जाती है। आप करके देख लो, तब तो ज्ञान है परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, अज्ञान का नाशक है। वेदांत पढ़ी से आदमी बात करो बोलो, ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। तो बोलो इच्छा से हो गया, इच्छा से हो गया। इच्छा इच्छा करने से क्या बातें लगती है, आप खोल ज्ञान थोड़ा कान में सुने। हम इच्छा करते हैं वो परमात्मा तत्व से अलग होता है, इच्छा अलग की होती है, अभाव की इच्छा होती है। भाव की इच्छा होती है, हमारे पास घड़ी है, घड़ी की इच्छा होगी, अभाव में इच्छा होती है। तो इच्छा अभाव सिद्ध करती है, परमात्मा की इच्छा करना है परमात्मा से दूर होना है। सच्ची बात है ये, गहरी बात, और हर एक समझेगा नहीं। इच्छा करी दूर हुआ, कोई इच्छा नहीं है तो प्राप्ति है। ये इच्छा ही तो बाधक है, और बाधक क्या है। आशा ही परम दुखम, न इच्छा है न कामना है न भोग है, तृप्ति हो जाएगी स्वतः है। स्वतः है उसकी प्राप्ति, इच्छा नहीं होती, इच्छा की प्राप्ति होती है। जिसका अभाव है इच्छा करो फिर दो करो फिर प्राप्ति होती है। अभाव वस्तु की इच्छा होती है अभाव की, जिसका अभाव है नहीं उसकी इच्छा कैसे होगी। आप जरा सोचो, जो सदैव भाव रूप है उसमें इच्छा कैसे होगी। अब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि इच्छा होती है, सहज सुख राशि इच्छा होती है क्या। इच्छा तो दुख होने से होती है, अभाव होने से होती है, अरे ऐसा करने का अभाव होता है, जैसे ऐसा कर दो उससे दूर हो जाओगे। सत्य झूठी बोलो, जिसकी इच्छा करोगे उसे दूर हो गए, ऐसे मत करो स्वरूप स्थिति हो जाएगी। खूब इसका अध्ययन करो फिर शंका करो, जैसे शंका करी फिर और तो दूर करो। इच्छा करते ही दूर होता है कि नहीं पता वही बात। हम इच्छा करें कि महाराज मिल जाए मेरे को, तो महाराज मिल जाए तो मिले हुए नहीं है सिद्ध होता है, मिले हुए सिद्ध होता है। मेरे मन में वो महाराज मिल जाए तो इच्छा करते दूर हुए कि नजीक आए, मिले हुई है नहीं। इच्छा करना है दूर होना है दूर, तो बात ये है इच्छा करना है दूर होना है दूर। क्यों दूर भी नहीं इच्छा कैसे होगी आप बताओ, इच्छा कैसे हो? इच्छा तो दूर से ही होती है, प्राप्त की इच्छा होती है, प्राप्त में ममता होती है। कल पशु क्या वो सहजावस्था के लिए कहा है, प्राप्त की तो ममता न हो, अप्राप्त की इच्छा न हो तो जड़ का संबंध विच्छेद होता है। प्राप्त में ममता करो तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी एक नमक के पहाड़ पर रहने वाली, तो मिश्री पर रहने वाली नमक वहां से तो यहाँ क्या करती तू, हमारे वहाँ मिठास है बहुत मिठास है, वहाँ है मिठास हाँ बहुत मीठा ही मीठा है, इनसे भी मीठा इनसे ये मीठा गया तो नमक है तो साफ है, इनसे भी मीठा आएगा। एक हंस गया गऊ का खुर टिका हुआ, उसमें पानी भरा हुआ था, उस पानी बैठा मेढक कर रहा था, उसको मानुष बड़ा है, कितना बड़ा है तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है इसी बड़ा है, इतना बड़ा है इतना इसी बड़ा है, दोनों पैर फैला दिए चारों फैला दिया तो वे खुर के चारों तरफ लग गया, इतना बड़ा है। कहते हैं कि मानुष भाई देख शुरू बात ही बात होती है, हाथ पसारिया पाँव पसारो और पसरो सारो गात, इनसे बड़ो राम मान सर कल छोड़ने की बात, इतना बड़ा होता ही नहीं। वो मैं कैसे समझे मानुष सर, हाथ पसारे और पाँव पसारे और पसरो सारो गात जोर लगाया है गवो के खुर में चारों तरफ लग गया, बस इनसे बड़ो सारो कोई होता है बड़ा, अच्छा हुआ है कभी कोई कल समझ। भेड़ चार पूछे जोधपुर है, जोधपुर हटी जाएंगे नहीं, भाई जोधपुर है कि नहीं इसका पता नहीं, कहते तो इधर है बट है कि नहीं है, जोधपुर है पता अब जोधपुर गया नहीं कैसे बतावे। लोग कहते हैं तो कूप बंडू कैसे, कूप बंडू कहते कुएं बंडू बढ़ता है बस होते जाए। भाई ये इच्छा ने सत्यानाश किया है, आप कोई इच्छा मत करो, आप समझदार आदमी बोलो कि कुछ भी इच्छा नहीं करते आपकी स्थिति कहाँ होगी। स्वतः सिद्ध परिपूर्ण परमात्मा है, उसे दूर कैसे है, इच्छा से दूर है। इच्छा कुछ भी न करे तो उसमें स्थिति स्वतः है सबकी, इच्छा के कारण से संसार में है स्थिति। प्रजाति यदा कामाल पाद समूह गता संभू मनोगतान सफल आत्मनिर्वाण पुष्ट स्थिति, वो इच्छा से परमात्मा ने इच्छा करो जोरदार करो, क्यों कि दूसरी इच्छा मिट गया, दूसरी इच्छा मिट गया। झाड़ू होता है, झाड़ू दिया जाता है कूड़ा करके दूर करने के लिए, दूर करके फिर झाड़ू भी रखेंगे झाड़ू फेंकेंगे, तो इच्छा करनी है कूड़ा करके फेंकने के लिए फिर भी इच्छा बढ़ती है। असल तत्व की बात ही बिना इच्छा होती है, निरुष्पद है वो सही। तो प्रसंग पर जैसा जैसा प्रसंग होता है उसे कहा जाता है। आप सहजावस्था कहते सहजावस्था इच्छा रखे, सहजावस्था कैसे होगी, असहजावस्था होगी कृत्रिम अवस्था होगी नहीं, इच्छा करी तो सहजा कैसे होगी, सहजा तो वही नहीं कोई नहीं कि सही नहीं। तो सहजावस्था है उत्तम सहजावस्था, इस वजह से संसार की आसक्ति है कामना है भाषना है तृष्णा है यही बाधा है। ये जब तक रहे थे परमात्मा की इच्छा करो जोरदार, एक मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जब दूसरा कोई नहीं रहे तो मेरे कहना जरूरत नहीं है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म मनीषया परिपर्शन उपरमेत सर्वथो मुक्त सर्वथा मुक्त संशय सर्वथो मुक्त संशय परिपर्शन उपरमेत उपरम हो जाए परमात्मा मिले इसे आगे उपरम हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो इसे उपरम हो जाए स्वतः प्राप्त चीज में इच्छा नहीं होती। परमात्मा स्वतः प्राप्त है जैसे जहाँ सुना है आपने परमात्मा स्वरूप व्यापक है कि नहीं सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्तियों में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में संपूर्ण क्रियाओं में सदा परिपूर्ण है उसकी इच्छा करनी पड़ेगी इच्छा करो दूर हो जाओगे जहाँ इच्छा करी दूर हुई क्या संकल्प बोलो मैंने जो कहा इच्छा कर नहीं दूर होता जिसकी इच्छा करता है दूर मानता है कि नहीं इच्छा करता है घाटा है कमी है कि नहीं कमी है तो मुझे इच्छा करता है इस वाले सिद्धांत से संपूर्ण इच्छा छोड़ता है साधु के लिए भी कोई इच्छा नहीं करे अपने बोले स्वरूपानंद मिल जाए जिदानंद मिल जाए परमानंद मिल जाए अखंडानंद मिल जाए अनंतानंद मिल जाए ये इच्छा ये बाधक कब संसार की जब इच्छा मिल जाएगी तब जब तक इच्छा है संसार की तब तो बहुत आवश्यक है एक परमात्मा की इच्छा एक लालसा बल विधान इसे बहुत जरूरी है और संसार की अगर सब मिट गई फिर सरस्वर करें झाड़ू दे दिया फिर झाड़ू दे कूड़ा करने का फिर झाड़ू को रखेंगे झाड़ू तो वही उसी जाति का जिस जाति का कूड़ा करते है वो झाड़ू और चीज है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 27 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।